مدینہ کی پر جانان میں سلام وایا، مدینہ کی پر جانان میں سلام وایا، دا قریش پر سلطان میں سلام وایا، دا قریش پر سلطان میں سلام وایا، انبیاء کے دل بر معتبر دے، انبیاء کے دل بر معتبر دے، پر شفیع رضا میزان میں سلام وایا، پر شفیع رضا میزان میں سلام وایا، دا قریش پر سلطان میں سلام وایا، دا قریش پر سلطان میں سلام وایا، مدینہ کی پر جانان میں سلام وایا، مدینہ کی پر جانان میں سلام وایا، دا قریش پر سلطان میں سلام وایا، دا قریش پر سلطان میں سلام وایا، پر یاد چے مدام کڑی تعریفونا، پر یاد چے مدام کڑی تعریفونا، دا زخمی زلو پدرمان میں سلام وایا، دا زخمی زلو پدرمان سلام وایا، دا قریش پر سلطان میں سلام وایا، دا قریش پر سلطان میں سلام وایا، دا زخمی زلو پدرمان میں سلام وایا، دا زخمی زلو پدرمان میں سلام وایا، دا قریش پر سلطان میں سلام وایا، دا قریش پر سلطان میں سلام وایا، مدینہ کی پر جانان میں سلام وایا، مدینہ کی پر جانان میں سلام وایا، دا قریش پر سلطان میں سلام وایا، قریش پر سلطان